laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 8, czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. NATO musi odpowiedzieć na obecność grupy Wagnera na Białorusi, mówi prezydent Andrzej Duda. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kramatorsk, trwa akcja ratunkowa. W Poznaniu rozpoczęły się rocznicowe obchody czerwca 56. NATO musi zdecydowanie odpowiedzieć na rozmieszczenie wojsk z najemniczej grupy Wagnera na Białorusi, mówi w Hadze prezydent Andrzej Duda. Po nieformalnej naradzie zorganizowanej przed szczytem sojuszu w Wilnie Andrzej Duda podkreślał, że sprawa jest poważna. To naprawdę poważna i bardzo niepokojąca sprawa. Musimy o tym rozmawiać i podjąć bardzo stanowczą decyzję. To wymaga bardzo, bardzo zdecydowanej odpowiedzi NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że sytuacja jest obserwowana, zaznaczył, że jest za wcześnie na ocenę skutków obecności najemników na Białorusi, a podkreślił, że NATO jest więcej niż gotowe do obrony swoich wszystkich sojuszników. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały, że 56 osób zostało rannych. Rosyjski pocisk uderzył w zatłoczoną restaurację w centrum miasta. Spod gruzów udało się wyciągnąć 3 osoby. Trwa akcja ratunkowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że każdy przejaw terroru ze strony Rosji dowodzi, że zasługuje ona na porażkę. Rosyjskie państwo terrorystyczne ostrzelało brutalnie Krematorsk, użyto pocisków S-300. Moje kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar. Każdy taki przejaw terroru raz po raz udowadnia nam i całemu światu, że Rosja zasługuje tylko na jedno, za to, co zrobiła, na porażkę i trybunał, sprawiedliwe i legalne procesy przeciwko wszystkim rosyjskim mordercom i terrorystom. Podczas wieczornego rosyjskiego ataku na Kramatorsk spadły 2 pociski, uderzając w restaurację oraz w dzielnicę mieszkaniową. 7 milionów dzieci otrzyma od nowego roku zwiększone świadczenie 500+. Rząd zdecydował, że kwota wsparcia wyniesie 800 zł. Decyzję ogłosił w czasie pikniku rodzinnego w kancelarii premiera rządu Mateusz Morawiecki. Sylwia Białek. Wzrost świadczenia do 800 zł to dodatkowy koszt dla budżetu w wysokości 24 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podniesienie kwoty 500+ jest wkalkulowane w nową ustawę budżetową. Podkreślał, że ten wydatek w proporcji do PKB będzie porównywalny z tym z roku 2020 czy 2021. Przewyższamy zdecydowanie inflację, a w proporcji do PKB, które bardzo ładnie rośnie, nie ma tutaj żadnych ryzyk. Szef rządu podkreślał, że program 500+, czy od nowego roku 800+, to zwiększenie szans dla wszystkich dzieci, by mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne. Dzieci, które uczestniczyły w pikniku rodzinnym, mówiły o tym, na co pieniądze z programu są przeznaczane. Chodzę na dodatkowy angielski i matematykę. Ja chodzę na aktorstwo. Pieniądze z programu 800+ będą wypłacane od lutego przyszłego roku z wyrównaniem od stycznia. Sylwia Białek, Polskie Radio. O 6 rano przed bramą fabryki pojazdów szynowych w Poznaniu rozpoczęły się obchody 67. rocznicy czerwca 56. Kwiaty i znicze składane są w wielu miejscach, m.in. na skwerze imienia trzech tramwajarek przy ulicy Dąbrowskiego i przed tablicami upamiętniającymi robotnicze powstanie. Po 14:00 początek uroczystości przy bramie głównej zakładów Cegielskiego, mówi wiceprezydent Poznania Bartosz Gus. Charakter tych uroczystości i ranga tamtego wydarzenia. My często zapominamy o takich rzeczach i może zbyt skromnie do nich podchodzimy. Faktycznie te uroczystości trwają kilka tygodni, bo też dynamika tamtych wydarzeń i wielu bohaterów powoduje, że te miejsca symboliczne, one są rozproszone po całym Poznaniu. Coraz bardziej jesteśmy dumni z tamtych wydarzeń, bo to była pierwsza tego typu powstanie przeciwko rosyjskiemu okupantowi po II wojnie światowej. O 18:30 przed poznańskimi krzyżami rozpoczną się główne uroczystości. W piątek w południe otwarty zostanie tunel pod rzeką Świną w Świnoujściu. Po oficjalnym przecięciu wstęgi zostanie udostępniony kierowcom. W otwarciu uczestniczyć będą m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński i Joachim Brudziński. Po oficjalnym przecięciu wstęgi tunel udostępniony będzie mieszkańcom. Nie zabraknie także obiecanej atrakcji dla tych, którzy podwodną drogę zwiedzać będą chcieli turystyczną kolejką. Budowa tunelu pod Świną rozpoczęła się w grudniu 2019 roku. Ma on niemal 1,5 kilometra długości, co czyni go najdłuższym podwodnym tunelem w Polsce. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Przez całe wakacje nad bezpieczeństwem wypoczywających nad jeziorami Warmii i Mazur czuwały będą wodne zespoły ratownictwa medycznego. W regionie pracować będzie 5 takich zespołów. Warmińsko-mazurskie NFZ uruchomił wodne zespoły ratownictwa medycznego wyposażone w specjalistyczny sprzęt do monitorowania pacjentów i ratowania życia. W skład zespołów wchodzą minimum dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, to jest ratownik i pielęgniarka systemu oraz sternik. Zespoły wodne udzielają świadczeń na akwenach i w razie konieczności transportują pacjenta na ląd, gdzie osobą poszkodowaną zajmują się zespoły ratownicze. Wodne karetki będą stacjonowały do 30 września w Giżycku, Mikołajkach, Rynie, Sztynorcie i Iławie. Relacją Beaty Gajlewskiej kończymy ten serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury sięgające 27, 8, 9, a nawet 30 kreski będzie trzeba poczekać do końca weekendu. No, może trochę dłużej. Dziś natomiast powinno być nieco spokojniej, choć w całym kraju w wielu miejscach może dzisiaj popadać przelotnie, a gdzieniegdzie pojawią się także burze. Temperatura od 17 do 22 stopni Celsjusza, w górach od 15 do 17, podobnie nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km. Powieje z zachodu. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o Jamesie Bondzie rozmawiamy i tak prognozujemy, zastanawiamy się, kto mógłby zagrać kolejną rolę agenta 007. Zaproponowałem, byśmy spróbowali poszukać wśród polskich aktorów. Oto Państwa propozycje. Ja mam jaką swoją propozycję polskiego aktora, który by mógł zagrać Jamesa Bonda. Właściwie polskiego pochodzenia chyba, to jest Peter Lukas i on grał pułkownika Jakuba Monda w filmie Oficerowie. To może był pułkownik SB, ale bardzo imię J. Jakub od Jamesa i Mond Bond, no tutaj mi się wydaje, żeby pasowało. Jeżeli byłyby nagrywane przygody Jamesa Bonda w latach 80. w naszej wersji, to niewątpliwie Daniel Olbryski, najdoskonalszy, najlepszy aktor moim zdaniem. A jeśli chodzi już o młodsze pokolenie, no to Michał Żebrowski. Nie widzę innych kandydatów. Według mnie już co prawda świętej pamięci Bronisław Cieśla, chociaż to był przecież nasz Bond, ale myślę, że w 100% nadawałby się na takiego Jamesa Bonda. Przystojny, inteligentny, no i prawdziwy gigant. Bardzo dziękuję za te propozycje. Każda z nich jest zastanawiająca. No i myślę, że w momencie, w którym Państwo opowiadali o tych swoich propozycjach, każdy w głowie wizualizował sobie te postaci, jak one mogłyby wyglądać. Ale pojawiają się takie propozycje, obok których nie można przejść obojętnie. Ja w roli Jamesa Bonda najbardziej bym widział moją teściową. Nikt jej nie podskoczy, a dzisiaj ma dodatkowo urodziny i chciałbym bardzo mocno pozdrowić. To wspaniała kobieta. A my do tych pozdrowień się przyłączamy i bardzo dziękujemy. No, skoro szukają kobiety do roli Jamesa Bonda czy agenta 007, to teściowa jak najbardziej by pasowała. Gorąco pana pozdrawiam i dziękuję za telefon. 8 minut po godzinie 8 i rozpoczynamy trzecią godzinę pory na trójkę. Karol Gnat, dzień dobry. Witajcie, Arctic Monkey, Do You Wanna Know, już teraz w programie, a później The Cure, Just Like Heaven. To wszystko przed nami. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Crawling back to you. Never thought I'd call and run.

The Cure. Prawie 16 minut po godzinie 8. Mówiłem Państwu dziś wcześniej o poranku i nieco później o tym, że po 8 porozmawiamy o tym, jak zmienia się ten wizerunek Jamesa Bonda, jak zmieniał się, ale jak zmienia się także nasze podejście, stylistyka, no i o tych niezapomnianych kreacjach najpiękniejszych dziewczyn agenta 007. W programie przyszedł na to czas. Naszym gościem jest Agnieszka Krajewska, antropolog kultury oraz stylistka. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Muszka, garnitur, biała koszula, tak było kiedyś. A jakiego Bonda dzisiaj oczekujemy? Chyba bardziej nowoczesnego, mniej eleganckiego na pewno i bardziej nowoczesnego, co było widać po ostatnich wydaniach Jamesa Bonda. Czy to oznacza, że jest jakiś deficyt w masowej kulturze takich mężczyzn, takiego, czy w ogóle w naszym świecie, że potrzebujemy stworzyć taki substytut, którym musimy się jakoś wspomóc? Ostatnio miałam przyjemność dla Was prowadzenia takiej krótkiej zajawki a propos krawatów i rzeczywiście to wszystko się wiąże. Mamy deficyt eleganckiego wyglądu i ten Bond też ewoluuje w tym kierunku, czyli już nie mamy Bonda ubranego bardzo, bardzo elegancko, ale widzimy go również w swetrze albo w spodniach cargo, czyli takich bardziej sportowych z kieszeniami i tak dalej, więc dążymy powolutku do stylu takiego bardziej sportowego. Ale to jest takie ewoluowanie. Za chwilę pewnie będzie nawrót do eleganckości, jeśli tylko wyjdziemy z kryzysu i z pandemii, bo to są znaki też czasu. A czy do tej pory Bond w różnych odsłonach męskich miał wpływ na kulturę, na popkulturę, to jak ludzie się ubierali, jakie stroje wybierali, czy to w ogóle przekładało się na jakąś na przykład modę męską? Właściwie to chyba, jeżeli chodzi o modę męską, to tak niekoniecznie, dlatego że on był bardziej odzwierciedleniem tego, co się działo w modzie męskiej, nie odwrotnie, czyli on nie miał aż takiego wpływu. James Bond no, bardziej w tą drugą stronę niż odwrotnie, natomiast bardzo duży wpływ miał, jeżeli chodzi o akcesoria, czyli takie atrybuty męskości. Czytaj zegarek. To rzeczywiście tak. Jest, a to jest nieodłączny element męskiej stylizacji, bo zapominamy często właśnie o akcesoriach, paski, zegarki i takich elementach, które dodają smaczku, ale też podwyższają status, jeżeli chodzi o stylizację. Czarno na białym widać w tej serii o Jamesie Bondzie, jak bardzo różni się podejście do stylu, do mody mężczyzn i kobiet. Bo kobiety zazwyczaj, jeśli w jakimś filmie pojawiają się w jakiejś kreacji, to później rozpisują się portale, jakieś branżowe magazyny na temat tego, no jaka to była suknia, z czego uszyta, jakie materiały, jakie wzory, czy to będzie w ogóle miało jakikolwiek impact, wpływ na tych, którzy są fanami, czy szerzej na popkulturę. Natomiast rzeczywiście w tych męskich stylizacjach to jest coś takiego, że one są do bólu klasyczne, takie powściągliwe, jeśli chodzi o strój, natomiast te gadżety robią różnicę, czy telefony, czy zegarki. To uważa pani, że będzie dalej kontynuowane w tych seriach? Nie zabraknie szybkich, pięknych samochodów sportowych, dodatków, gadżetów, długopisów? To jest to, co kręci mężczyzn? Myślę, że to kręci mężczyzn i idziemy właśnie w tym kierunku, czyli mniej kręcą stylizację, aczkolwiek bardzo coraz większą taką uwagę przykładają mężczyźni do stylizacji, do swojego wyglądu. Natomiast te gadżety są takim nieodłącznym atrybutem i myślę, że Jamesa Bonda również z racji tego, że to są też gadżety, które mu pomagają funkcjonować w tym przedziwnym świecie. Tak, one nie, są, no oczywiście każdemu mężczyźnie. Ja w obronie tutaj wszystkich facetów stoję, że nam naprawdę potrzebne są gadżety. kobiety, bo one nam jak Jamesowi Bondowi służą. Ułatwiają więc życie. Tak, tak, tak. Więc telefony, podstawki, ładowarki, słuchawki takie i inne to są bardzo potrzebne. To zapytam teraz o taki wizerunek. No bo gdyby spojrzeć tak na przynajmniej pierwszych Bondów, był taki wspólny mianownik, bym powiedział, elegancji. Ci panowie byli tak podobnie przystojni do siebie. Czy to się zmieniło i czy to się zmieni? Ten kanon piękna męskiego się zmienia? Zmienia się, on się mocno unowocześnia, ten kanon. Rzeczywiście ci pierwsi byli tacy bardzo elegancy, przystojni, ale to też był znak czasów, z racji tego, że w tamtych czasach wszyscy mężczyźni byli bardzo eleganccy. No nie było, dopiero lata 90. pokazały, że sport wszedł do mody i ten sport, jak gdyby i buty sportowe i tak dalej, były takim nieodłącznym elementem mody. Natomiast do lat 90. jednak mężczyzna w garniturze był eleganckim mężczyzną i to jest znak czasu i rzeczywiście coraz bardziej Bond będzie mniej elegancki. Owszem, pojawią się zawsze piękne garnitury, ale może mniej już będzie smokingów, muszek i na pewno nie będą to tak eleganckie stroje na co dzień, tylko na okazję. I rzeczywiście to jest taki syndrom czasów, czyli elegancki strój jest okazjonalny, a nie codzienny. A w latach 60., kiedy te pierwsze serie powstawały o Bondzie, pierwsza seria właściwie, to był wyznacznik codzienności, czyli ten elegancki mężczyzna w białej koszuli. To był syndrom właśnie tamtych czasów. To był James Dean, który jeździł na motorze, ale też w białym t-shircie. To był Sean Connery w białej koszuli. To byli naprawdę panowie z życia wzięci. I teraz ten James Bond też jest człowiekiem, mężczyzną z życia wziętym, ale już bardziej sportowym. Muszę panią zapytać jeszcze o kobiety, które pojawiają się, no bo w życiu każdego agenta pojawia się jakaś kobieta, albo ta, która chce mu pomóc, albo skutecznie utrudnić wykonanie jego misji. Która z kreacji miała taki największy wpływ, odbiła się największym echem? Takim największym echem właściwie od... No, te kobiety są bardziej roznegliżowane często w Jamesie Bondzie. Przykład był pierwszych edycji Jamesa Bonda i bardzo kobiece. Czyli one dalej, kobieta jest w Jamesie Bondzie bardzo kobieca, ona zawsze zajmuje tą pozycję pięknej przeciwniczki albo partnerki. Natomiast takimi kreacjami, które zasłynęły, to jest na przykład strój kąpielowy Ursuli Anders. Dlatego, że to były czasy, kiedy dwuczęściowy strój kąpielowy jeszcze nie funkcjonował tak mocno w stylizacjach, a czyli ona rzeczywiście zrobiła rewolucję. Czyli to takie tabu przełamywało troszkę. Tak, przełamywało jak najbardziej. Ona pokazała się w dwuczęściowym stroju takim biało-kremowym i przełamała całe tabu i kobiety na całym świecie. No to początek lat 60. to już były takie dosyć mocne rewolucje, jeżeli chodzi o modę i pojawienie się spódniczki mini, więc ona przełamała takie tabu i ten strój kąpielowy pojawiał się coraz częściej potem. Halle Berry, strój kąpielowy. No właściwie wszystkie dziewczyny Jamesa Bonda nosiły stroje kąpielowe i eksponowały piękno wysportowanego ciała, na tyle wysportowanego, na ile było modne w danych czasach, tak? No bo to ciało kobiety też się zmienia, ewoluuje na przestrzeni czasów. To zaskakujące, że w świecie, który pragnie, żeby spojrzeć na kobietę zupełnie od innej strony, tak bardziej poważnie, jednocześnie film tak kasowy, tak wpływowy na całym świecie, no dalej utrzymuje jakby ten wizerunek seksapilu kobiety, dokładnie. Prawda? Taki stereotyp to jest takie... Ale dalej to, utrzymuje. To może na inną okazję rozmowa, bo nieco więcej czasu byśmy na to potrzebowali, ale jest tutaj jakiś taki pewien dysonans. Agnieszka Krajewska, antropolog kultury i stylistka. Bardzo dziękuję pani za tę rozmowę. Dziękuję. Myślę, że jak pojawi się... Dziękuję wzajemnie. Dobrego, pięknego, miłego dnia. Myślę, że jak pojawią się kolejne serie Jamesa Bonda, to też będziemy od tej strony przyglądali się wizerunkowi agenta 007. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy wszystkie. So much.

Spore korki są na dojeździe do węzła Marymącka na S8, niestety w obu kierunkach. Sponsorem audycji był Orlen. Radio Nawigator Trójki. Poranny serwis drogowy przygotował Jan Wiewiór. Bardzo dziękuję. A u nas w programie czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim wzrosła do 8. Wśród zabitych jest 3 dzieci. Służby ratunkowe informują, że w wyniku ataku rakietowego 56 osób zostało rannych. Pociski S-300 uderzyły w budynek, gdzie mieściła się restauracja. Służby ratunkowe spod gruzów wyciągnęły 3 żywych osób. Pierwsza partia Abramsów trafi do polskich żołnierzy. Po południu w Szczecinie w obecności szefa MON-u Mariusza Błaszczaka zostanie oficjalnie przekazana kompania zamówionych w Stanach Zjednoczonych czołgów. To 14 maszyn, które trafią do pierwszej warszawskiej brygady pancernej. W Poznaniu obchody rocznicowe czerwca 56. 67 lat temu robotnicy wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. Wydarzenia te nazywane są poznańskim czerwcem lub czerwcem 56, a czasem też powstaniem poznańskim. Pełny serwis o 9. Pominie Krzysztofa Łoniewskiego. Widzę, że chyba z garścią dobrych informacji przychodzi do studia. Jak zwykle, niemalże. Przed 2 godzinami apelowaliśmy do kibiców siatkówki, żeby budzili się powoli. Teraz trzeba wstawać natychmiast, parzyć kawę i śledzić, jak radzą sobie nasze panie w meczu z Amerykankami w Lidze Narodów. To używając nomenklatury pięściarskiej, starcie wagi ciężkiej. Polki są dotychczasowymi liderkami rozgrywek. Ich rywalki zajmują drugą pozycję w tabeli. Zapowiada się zatem kapitalne widowisko, które właśnie się rozpoczyna. Dotkliwą porażką zakończyły tymczasem Igrzyska Europejskie nasze rugbystki z tak zwanych siódemek przegrały z Brytyjkami 0-33, ale dopiero w finale, więc należą im się wielkie brawa. Przez turniej szły jak burza, wygrały kolejno 5 spotkań i wywalczyły srebrny medal, dający im prawo do gry w barażu o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zdecydowanie zdominowały nas Brytyjki swoją grą, swoją fizyką. Nie udało nam się bardzo. Oczywiście nad tym ubolewamy i żałujemy, bo jednak takie chociaż jedno przyłożenie dodaje nam, powiedzmy, skrzydeł i wiatru do tego, że da się powalczyć z taką silną drużyną, bo nie ukrywajmy, że po łączeniu tak naprawdę Walii, Anglii i Szkocji stała się to bardzo kompletna drużyna. Pragmatycznie oceniła potencjał wczorajszych rywalek Anna Klichowska. Jajowatą zamieniamy na piłkę okrągłą, tę do kopania. Mateo Kovacic pierwszym letnim nabytkiem Manchesteru City. Ostatnio najlepszą obecnie drużynę na świecie opuścił Ilkay Gündogan. Tę lukę ma wypełnić pomocnik reprezentacji Chorwacji. Na Etihad przenosi się z Chelsea Londyn. W kraju Legia Warszawa pozyskała innego pomocnika, nieco mniej znanego. To niejaki Huergen Elitim. Kolumbijczyk ostatni sezon spędził w Segunda División w Hiszpanii, gdzie przywdziewiał trykot Racingu Santander. Ze spraw tenisowych Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał imprezy WTA w Bad Homburg w środkowych Niemczech. Jej rywalką będzie notowana dopiero w drugiej setce światowego rankingu Jill Teichmann ze Szwajcarii. Dla Świątek turniej w Hesji to jedyny sprawdzian na nawierzchni trawiastej przed Wimbledonem. W ubiegłym roku nie czuła się na niej najlepiej, ale jest światełko w tunelu, uważa tenisowy ekspert Hubert Zdankiewicz. Historia zna przypadki takich ludzi jak chociażby Andre Agassi, który w początkowych latach kariery unikał trawników jak zarazy, a potem wygrał Wimbledon i było to, co ciekawe, jego pierwsze wielkoszlemowe w ogóle zwycięstwo w karierze. Marat Safin powtarzał latami, że trawa się na pastwiska nadaje, a potem doszedł do półfinału Wimbledonu. Także miejmy nadzieję, że Iga też z czasem będzie w stanie zajść dalej w Londynie niż do 4. rundy. Mówił Hubert Zdankiewicz. Mecz Świątek Teichmann nie wcześniej niż o 16.30, a znów o sporcie na naszej antenie godzinę wcześniej. Prawo na pastwisko, to niezłe. W środę w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju, burze. Mogą im towarzyszyć opady deszczu. Maksymalna temperatura od 17 do 22 stopni. W górach od 15 do 18. Tyle samo nad morzem. Podczas burz, tych przelotnych, które nie powinny trwać długo, uwaga na silne porywy wiatru, te nawet do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Śledzimy mecze biało-czerwonych z Amerykankami. Muszę ci, Krzysiu, powiedzieć, że ja bardzo lubię akurat żeńską siatkówkę. Wiesz? Muszę ci powiedzieć, że ja również. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo wychowałem się na warszawskim Brudnie i mój tata zabierał mnie na mecze Poloneza Warszawa. To była wówczas ekstraklasowa drużyna. To było bardzo dawno temu. Wspaniały ojciec, byłem małym dzieckiem i rzeczywiście od tamtej pory mam też dużą sympatię. A ty dlaczego? Dlatego, że bardzo dynamicznie dziewczyny grają. Wiesz? w różnych sportach nieraz im się zarzuca, że jest ta gra wolniejsza, taka mniej siłowa, a tu w siatkówce akurat to świetnie jakoś... Zwroty akcji są dość częste, trzeba przyznać. No to wie pan, jak to z kobietami, zwrot akcji to tutaj musi być za każdym razem. Ale w pozytywnym sensie. I to takie harmonijne, poskładane, fajnie grają, pięknie się ruszają, super. Rozmawiamy dzisiaj o Bondzie i o propozycjach różnych, w związku z tym, że są takie różne pomysły na to, żeby agentem była kobieta, to posłuchaj tego telefonu. Chciałem zaproponować na Jamesa Bonda Igę Świątek. Sprawna jest niesamowicie, działa w służbie narodu i żaden piłkarz jej nie podskoczy. To prawda. I jeszcze w żadnym filmie nie było rakiety, proszę państwa, chyba o Bondzie. Co by tam się mogło z tej rakiety Igi Świątek? Świetny pomysł. Rysować. No a jeśli chodzi o aktorów, tych, których no niestety już z nami nie ma, to państwa propozycja też jest ze wszechmiar, no taka bym powiedział, ciekawa. Gdyby żył jeszcze Marek Perepeczko, świętej pamięci, byłby doskonałym Bondem. Pół Polski się z nim wtedy kochało, kiedy grał Janosika. Marek Perepeczko, Janosik. No to my mieliśmy swojego Bonda, zanim jeszcze zaczęli wymyślać go na zachodzie. Bonda z gór, dziękuję. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przed nami jeszcze muzycznie Debbie Love, Sweet Harmony, a my spoglądamy na mecz 5-5 w pierwszym secie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Lubię mówić z tobą. Kończy nasze dzisiejsze środowe spotkanie. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. A dzisiejszą audycję przygotował Rafał Jarząbek. Telefony od państwa odbierał Bartek Bielecki. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze. I to nie tylko w sprawie Jamesa Bonda, ale także raportu dotyczącego miast. Myślę, że do tej dyskusji jeszcze moglibyśmy, proszę państwa, wrócić. Naszą audycję zrealizował Maciej Załęcki, a ja zapraszam już na nasze spotkanie jutro po godzinie 6:00. Punktualnie stawiam się. No i rozpoczniemy kolejny dzień naszych porannych rozważań. Wszystkiego dobrego, dobrego, pięknego dnia. Karol Gnat, kłaniam się i do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, Borys Budka zapowiedział, że Koalicja Obywatelska złoży poprawkę do budżetu, żeby 500+ obowiązywało już od 1 lipca. Raczej na to szans nie ma, ale jeśli tak wam dobrze idzie w sondażach i macie nadzieję na wygranie wyborów, to czy może pan obiecać, że zaraz po wygraniu wyborów państwo wprowadzą ten program, jak się da od listopada, a jak się da to od grudnia? W polityce należy być konsekwentnymi, więc chyba ta poprawka jest bardzo jasną deklaracją polityczną w tym zakresie. Natomiast pani redaktor użyła takiej formuły: nie da się teraz. No teraz da się, tylko potrzeba odrobinę dobrej woli ze strony rządu. Ja nie godzę się na teraz taką politykę. Teraz się nie da, ponieważ już państwo próbowali z 800+ od czerwca i wiadomo było, że jaka była odpowiedź, Panie redaktorze, ale... Wiadomo, że się teraz nie da. Ja nie mogę zgodzić się na taką politykę, którą proponuje PiS, który mówi do wyborców: budżet jest w świetnej kondycji, mamy na wszystko pieniądze, zagłosujcie na nas, to dostaniecie 800+. Nie, na to nie może być zgody. Nie może być zgody na taką korupcję Dobrze, polityczną. Ale jasno, jeśli się teraz nie uda, to uda się, i mówiliśmy, jeśli wygracie od listopada od lub dłuższego grudnia? Czasu mówiliśmy, mówię bardzo, bardzo precyzyjnie, że świadczenia muszą być waloryzowane, bo one przez nieudolną politykę PiSu wartościowo nie znaczą tyle, ile znaczyły jeszcze Dobrze, chwilę teraz... temu. Więc będziemy konsekwentni. Skoro składamy taką poprawkę, skoro mówimy sprawdzam teraz, to oczywiście, że będziemy w tym konsekwentni, także po wygranych wyborach. No to skoro pan ma nadzieję na wygraną, tak jak większość jest pan przekonany, to jak Koalicja Obywatelska, jeśli wygra, postąpi w sprawie paktu azylowego, bo rozstrzygnięcie będzie dopiero w przyszłym roku. Ale przecież... pierwsza sprawa, no warto powiedzieć, że to jest trochę temat rozdmuchany przez PiS na potrzeby kampanii wyborczej. Dobrze, to teraz niech pan wbije balonik i odpowie na pytanie. No właśnie odpowiadam na pytanie. Polacy, nie rząd polski, tylko Polacy swoją heroiczną i taką fantastyczną postawą wpuścili do swoich domów, wpuścili do swoich serc ludzi z Ukrainy, ludzi, którzy uciekali przed wojną. I nowe rozporządzenia, na razie tylko projekty, zakładają, że te państwa, które już przyjęły uchodźców, bądź ludzi, którzy uciekają w obawę o własne życie, no będą zwolnione z jakichkolwiek mechanizmów relokacyjnych. Czyli, to jest bardzo, czyli państwo będą za paktem, ale z wnioskiem o wyłączenie Polski, Po to zostały przygotowane te regulacje. Ale wniosek jest uznaniowy. Nie, on nie jest uznaniowy. Dlaczego pani tak zakłada, że jest uznaniowy? Bo ktoś go rozpatruje, zawsze wniosek jest uznaniowy. No, ale jeżeli w gronie Komisji Europejskiej, przecież za zgodą także polskich władz, przygotowane są tego typu rozwiązania, no to należy z nich skorzystać. Nie można robić takiej polityki, jak uprawiają PiS, to znaczy w Unii Europejskiej zgadzają się kompletnie na wszystko, a potem przyjeżdżają do Polski i wyrzucają to, co sami ustalili. Jak koalicja wygra, złoży wniosek po prostu i tyle w sprawie paktu azylowego, tak? Ja zwracam jeszcze uwagę, że rozporządzenia w tym zakresie nie zostały przyjęte, ale jeżeli będą taka sytuacja, ale właśnie tak, dlatego oczywiście, mówię, tak, że to będą rozstrzygnięcia w przyszłym roku. Tak, i stąd pytanie. Ale dziś kształt tego rozporządzenia się decyduje, więc politycy PiS-u zamiast walczyć z wiatrakami, niech dbają o polski interes, bo ja coraz częściej widzę, że politycy PiS-u tutaj na potrzeby kampanii wewnętrznej opowiadają co innego niż robią w Brukseli. Dobrze, kolejna sprawa. Przewodniczący Donald Tusk mówi, że węgiel w Turowie będzie wydobywany aż do czasu, kiedy wyczerpie się złoże. Tak. Wiadomo, że wiceprzewodniczący Platformy, Rafał Trzaskowski, mówił w czasie, kiedy TSUE nakazał zaprzestanie wydobycia, no że trzeba zaprzestać. Czy w związku z tym... Nie, ale pani redaktor, uporządkujmy fakty. W Turowie doszło do... Porządek. Już mówię. W Turowie doszło do katastrofy. Z winy nominatów PiSu to PiS zagraża tej, to PiS zagraża wydobyciu. No taka jest brutalna prawda. To PiS źle przeprowadził wszelkie postępowania środowiskowe, które umożliwiałyby to wydobycie. I wreszcie na samym końcu to PiS doprowadził do sporu z naszymi sąsiadami z Czech. Mówili, nie będziemy z Czechami rozmawiać, no dobrze, nie będziemy nie spłacić. Ten spór już, nie, jest, już nie, jest. Ale, już jest, ale pokłosiem, jest tych, pokłosiem, nie, pokłosiem tych trzech rzeczy, niekompetencji PiSu, braku właściwych dokumentów i awantury ze stroną czeską, są dzisiejsze problemy. Więc mówię bardzo jasno, rząd Platformy Obywatelskiej nigdy by do takiej sytuacji nie dopuścił. My byśmy zrobili to tak, że tego problemu w ogóle by nie ale było. Jakby był, ale jakby był, jakiś sąd nakazałby zaprzestanie wydobycia. Ale dlaczego pani redaktor, dlaczego pani mówi, że jakby był? Ten problem jest, bo mamy nieudolny rząd PiSu, który lekceważy problemy, który wsadza na stanowiska ludzi niekompetentnych. Przecież w tej Bogatyni dobrze, rządził teraz, pisowski tak, ale układ, teraz są układ ale korupcyjny. No tak. Dobrze, ale teraz są sprawy zaskarżeń ze strony organizacji środowiskowych. Tak, bo postępowanie środowiskowe zostało przeprowadzone nienależycie, po bałaganiarsku, bez właściwych uzgodnień. I należy przeprowadzić to postępowanie raz jeszcze, ale czyli nie oznacza... Czyli w ogóle nie będzie problemu zamykania kopalni i już też... Jak nie będzie PiSu, i dekarbonizacji też nie będzie, bo zmieniła się sytuacja, PiSu, tak? Jak nie będzie PiSu i bałaganu, który PiS generuje, rzeczywiście nie będzie problemu z kopalnią w Turowie. To teraz będzie cytat. Ja się bardzo rzadko wypowiadam na temat wyborów w innych krajach i doradzałbym to samo koleżankom i kolegom, dlatego, że o tym mają decydować Polacy i Polki, a nie ktokolwiek inny. To jest po prostu niezręczne. To o niedawnych słowach europosła Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej. Pan wie, kto to powiedział? Nie, proszę mi powiedzieć. Rafał Trzaskowski. O. Chyba mogę się podpisać pod tym zdaniem, co nie zmienia faktu, że to, co robi PiS z wypowiedzią pana Webera, to jest albo... A co robi? Kłamie po prostu, jak ale zawsze. Ale w którym miejscu, panie pośle? No bo... A widziała pani, no swoją drogą to żenujące memy, które wrzuca pan premier Morawiecki. Ja wiem, że on sam sobie jest nie, politykiem ja memem. Nie, na memach o, nie opieram. Ale to jest oficjalne konto premiera polskiego, więc niezależnie no od tego, że mi, treści... Nie wszystkie memy czytam. Wiem, ale oglądam. Niezależnie od tego, że... niezależnie od tego, że... rzeczywiście poziom tego jest bardzo, bardzo niski, tak, ma pani rację, dobrze, to ale, jest ale oficjal... ja nie powiedziałam, że ten poziom nie, jest niski, ale tylko, ja mówię, że ja się nie przygotowuję ja na mówię, podstawie ja mówię, memów. Ja mówię, panie redaktor, że słowa pana Webera zostały przez PiS zmanipulowane. Natomiast co do zasady, co do zdania, które pani przytoczyła, tak, zgadzam się z nim w 100%. Rafał Trzaskowski w tej sprawie ma rację. No dobrze, to ja przytoczę te słowa, bo pan mówi, że zmanipulowane, to chciałbym wiedzieć, co zostało zmanipulowane. Budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. I co tu jest zmanipulowane? Jak to zostało przedstawione? Mówi to przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. Rodziny partii prodemokratycznych, proeuropejskim w Parlamencie Europejskim. Po drugiej stronie tej rodziny jest opcja, powiedziałbym, proputinowska w dobrze, Parlamencie Europejskim. O tym, co zostało zmanipulowane. No, to zostało zmanipulowane, że mówi to przewodniczący rodziny partii, która mają swoje niejako partie członkowskie w różnych krajach europejskich. W ogóle tego typu dyskusja, muszę powiedzieć, która toczy się od kilku dni nam tam, powiedziałbym, jest dla mnie czymś kompletnie niezrozumiałym i żenującym. Ale dlaczego niezrozumiałym? A czy nie przyzna pan, tak jak Rafał Trzaskowski, że to było niezręczne, że polityk tej klasy i sprawujący tak ważne funkcje powinien się wypowiadać precyzyjnie? Ale przecież powiedziałem, że zgadzam się ze słowami Rafała Trzaskowskiego, natomiast próby robienia na tym wewnętrznej polityki, którą robi PiS, są po prostu też nieakceptowalne, bo... ale Platforma się nie poczuła postawiona przez Webera w kłopotliwej sytuacji, bez jego nie, woli nie, nie patrzę na to, co mówi pan europoseł Weber, czy jakikolwiek europoseł z innego kraju. My po prostu wygramy te wybory, bo rzeczywiście trzeba w Polsce przywrócić normalność, bo PiS zagraża polskiej demokracji, bo PiS dziś w Unii Europejskiej przyjaźni się z agentami Putina. No i to jest problem i o tym rozmawiajmy, bo to są te podstawowe problemy, nie słowa jakiegoś europosła. Problemem jest to, że partnerem dla Polski... Nie, panie redaktor, ja chciałbym, żebyśmy w sposób właściwy oceniali fakt. Z jednej strony mamy jakąś wypowiedź i próby manipulacji pisowskie w tym zakresie, ale z drugiej strony mamy wypowiedź pana Orbana, najbliższego przyjaciela pana Kaczyńskiego, który mówi tak, Putin nie jest zbrodniarzem. To jest nieaktualne. Nie, jest aktualne. Tak? Jest to najbliższy przyjaciel? Ja widzę, że interesy idą w najlepsze. Wie pani, ostatnio zobaczyłem tę stację przemianowaną Orlenu na MOL. No i teraz tak sobie, pewnie pani też widziała. Panie pośle, ale to nie zdarzyło się wczoraj. Pan mówi, że to jest najbliższy przyjaciel. Nie, to zdarzyło się po tym, gdy Orban już jasno w konflikcie Ukraina-Rosja stanął po stronie Putina. Dziś ten sam Orban mówi, że Putin nie jest zbrodniarzem wojennym, a Ukraina nie jest suwerennym państwem. I to jest nasz główny partner w Unii Europejskiej, bo tak chce PiS. Panie redaktor, jest taki. To prześledźmy przyjaciół Kaczyńskiego. Dobrze, nie będziemy teraz śledzić przyjaciół, Orban, tylko ja mówię, Salvini, że już hiszpański Vox i Le Pen. PiS już się odciął od Orbana. Jak się odciął? Przecież interesy z nim robi. Ale fakty są ważne. Robi nadal interesy z Orbanem. No to Orbanowi sprzedawaliśmy część naszych strategicznych aktywów. No to są dobrze, fakty. Panie Boże, nie możemy o tym zapominać. Jeszcze jedna sprawa międzynarodowa. Zaraz pan znowu powie, że wszystko źle i że powinniśmy mówić o Orbanie, o czymś innym, ale chciałabym nawiązać... Nie, no ja chcę po prostu, żeby właściwą miarę dobrze, przekładać do różnych rzeczy. Chcę nawiązać do filmu Reset. Pan powie, że nie oglądam, no ale to już żyje publicznie. No nie, telewizji publicznej nie oglądam, rzeczywiście. Dobrze, ale ta notatka już można sobie poczytać. Odtajniona notatka z rozmowy Donalda Tuska z prezydentem George'em W. Bushem, gdzie premier Donald Tusk powiedział o tym, że w momencie, kiedy rozmawiał z Putinem i doszło do tematu tarczy antyrakietowej, to usłyszał groźby wycelowania natychmiastowego głowic jądrowych w Polskę, czyli... A na to George Bush mówi, no, że my to ciągle słyszymy i w ogóle jest artykuł 5 i, no, i w ogóle nie należy się tym przejmować. Czy jednak to, że nie doszło do kontynuacji tego projektu tarczy za Baracka Obamy, nie wynikało z braku nacisków Donalda Tuska, który jednak uwierzył w notatki, z której... funkcjonariusze PiS-u w telewizji publicznej robią wielki szum. Ja, tylko wynika jedna rzecz, że Donald Tusk na bieżąco budował relacje ze Stanami Zjednoczonymi i na bieżąco przedstawiał polskie stanowisko prezydentowi Stanów Zjednoczonych. I dobrze, że o tym powiedział, bo to była próba także wywierania presji, takiej politycznej, dobrej presji dyplomatycznej, no, że Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o ochronę flanki wschodniej NATO, muszą być gotowe na to, że Rosja jest gotowa do bardzo, bardzo negatywnych zjawisk, tak bym to powiedział. No to na szybciutko o wyborach. Czy już są te pierwsze miejsca na listach przygotowane? Myślę, że kończymy ten proces. Pan przewodniczący Donald Tusk jest w procesie konsultacji z szefami regionów. To jeszcze jest proces, który za chwilę będzie ukończony. Ale to jest taki normalny proces wynikający z terminarzu, z tego, że wybory się zbliżają, choć jeszcze oficjalnie kampania nie ruszyła. Czy też jest to taki element... no nie powiem zastraszania, ale takiego dodatkowego argumentu pod adresem trzeciej drogi, żeby nie, jednak pomyślała. Swoje. Nie, robimy swoje. Robimy wszystko, żeby wygrać wybory z PiS-em. Przygotowujemy jak najsilniejsze listy. Jeżeli pyta mnie pani o te listy Koalicji Obywatelskiej, to ja jestem przekonany, że dla wielu wyborców w tej sytuacji listy Koalicji Obywatelskiej to będzie de facto ta jedna lista całej opozycji. Czyli są państwo przygotowani tam gdzieś tam, jak jest napisane na przykład jedynka, tu ktoś z Koalicji Obywatelskiej, no i dwójka pusta, bo może będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, a może nawet jedynki są puste, nie, tak? Nie, panie redaktor, widzę tę taką narrację medialną, że na coś czekamy. Na nic nie czekamy. Nasi partnerzy Nasi partnerzy z tak zwanej trzeciej drogi, mówię tak zwanej, no bo to nie jest formalna nazwa komitetu, zdecydowali, że będą startować samodzielnie. Rozumiemy. I sprawa zamknięta. To tak, na dzisiaj, oczywiście, że tak. Na dzisiaj, ale... Pani redaktor, my dziś nie będziemy się zastanawiać i koncentrować naszej uwagi na tym, co będzie, czy panowie zmienią zdanie. My robimy swoje. Robimy wszystko, żeby wygrać z PiS-em, przygotowujemy listy, na nic nie czekamy. Jak tylko będzie możliwość rejestracji tych list, te listy będą zarejestrowane. Mówię możliwość, no bo to na początku musi być ogłoszona kampania wyborcza, zarejestrowany komitet i dopiero potem można rejestrować listy. Dziękuję bardzo, powiedział Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, na którego czekamy za czas jakiś następnym razem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego do zobaczenia. Dnia.